رخ دن ہے یا مہرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کسی کی سزا، اب ہوگی یا روزے جزا، ڈر تھا کسی کی سزا، اب ہوگی یا روزے جزا، ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا، رزق خدا کھایا کیا تحفے خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا، شکر کرم تر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم تر سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور دن صبحوں تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبحوں تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔